uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 maja, jest 22. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wnioskuje o areszt tymczasowy dla 5 notariuszy zatrzymanych w związku z tak zwaną mafią mieszkaniową. Coraz więcej lekarzy wystawia e-zwolnienia. Moskwa gotowa do przekazania wszystkich obiektów sportowych we władanie FIFA. Są wnioski o areszt tymczasowy dla 5 notariuszy z Trójmiasta i Warszawy, którym gdańska prokuratura okręgowa postawiła w sumie 120 zarzutów dotyczących niedopełnienia obowiązków i pomocnictwa do oszustw. Mieli sporządzać niekorzystne umowy pożyczek pod hipotekę i w ten sposób przejmować od pokrzywdzonych mieszkania warte w sumie ponad 20 milionów złotych. O zatrzymaniu notariuszy poinformował rano w Gdańsku minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Ustalono, że ponad 400 pokrzywdzonych, wielu z nich straciło nieruchomości, straciło majątek całego życia poprzez działanie szajki zorganizowanej przestępczej, która niestety miała wsparcie w ludziach, którzy powinni reprezentować majestat państwa, jakim są notariusze. To jedno z największych śledztw, które prowadzi prokuratura okręgowa w Gdańsku, wyjaśnia szefowa prokuratury Teresa Rutkowska-Szmedyńska. Przesłuchano do tej pory 1100 świadków. Zabezpieczyliśmy mienie należące do podejrzanych, ustanawiając hipoteki przymusowe na 65 nieruchomościach. Zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 250 tysięcy złotych, a także biżuterię wartą 100 tysięcy złotych. W ubiegłym roku w tym śledztwie zarzuty usłyszało 15 osób. Prokuratura zapowiada kolejne zatrzymania, a tym, którzy już usłyszeli zarzuty, grozi do 10 lat więzienia. Coraz mniej czasu do zastąpienia tradycyjnych zwolnień lekarskich e-zwolnieniami. Tak będzie od 1 grudnia, ale według danych ZUS-u i resortu zdrowia rośnie liczba lekarzy, którzy już wypisują zwolnienia w formie elektronicznej. Joanna Stankiewicz. Już co piąty medyk wystawił co najmniej jedno takie zaświadczenie, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Te wartości stale rosną, więc spodziewamy się, że w terminie do 1 grudnia, zgodnie z projektem ustawy, którą przyjął Sejm, będzie to już to 100%. Dr Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, uważa, że informatyzacja jest konieczna, ale nie powinna być obligatoryjna. Jej zdaniem nie powinny zniknąć papierowe zwolnienia. Bo skoro nawet Szwecja w e-zwolnieniu nie stosuje obligo, mimo że mają już doświadczenie nastoletnie, czy Polska powinna? Myślę, że nie. Obowiązkowe elektroniczne zwolnienia mają wejść w życie od 1 grudnia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Stany Zjednoczone nie będą tolerować ingerencji Rosji w amerykańskie wybory. Do kongresu oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji. Mike Pompeo zapowiedział podczas przesłuchań w kongresie podjęcie środków zaradczych wobec działań Moskwy. Marek Wałkuski. Występując przed Komisją Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, Mike Pompeo przyznał, że Rosja nadal próbuje ingerować w procesy wyborcze w Stanach Zjednoczonych, w tym zaplanowane na listopad wybory parlamentarne. Nie będziemy tolerować rosyjskiej ingerencji w wybory w 2018 roku. Wiele w tej sprawie zrobiliśmy, wiele jeszcze mamy do zrobienia. Zapewniam jednak, że podejmiemy właściwe działania zapobiegawcze w odpowiedzi na trwającą aktywność Rosji. Odpowiadając na pytania kongresmenów, szef amerykańskiej dyplomacji przyznał jednak, że jak dotąd Stany Zjednoczone nie opracowały efektywnych środków odstraszania wobec działań Moskwy. Przekonywał jednak, że rząd Donalda Trumpa podejmuje bardziej zdecydowane kroki przeciwko rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory, niż robiła to poprzednia administracja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Moskwa gotowa do przekazania wszystkich obiektów sportowych we władanie Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Władze rosyjskiej stolicy zapewniają, że stadiony, centra treningowe oraz hotele dla uczestników mundialu spełniają standardy FIFA. Maciej Jastrzębski. Oficjalne przekazanie obiektów sportowych nastąpi 24 maja. Od tego momentu wszystkie miejsca, w których będą mieszkać, trenować i grać piłkarze, zostaną zamknięte dla osób postronnych. Obowiązywać zaczną specjalne przepustki i akredytacje wydawane przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej. Dobę przed przekazaniem szef Moskiewskiej Komisji Sportu Nikołaj Guliajew zapewnia, że wszystko jest gotowe do przeprowadzenia mundialu. Moskwa jest całkowicie przygotowana do piłkarskich mistrzostw świata, włączając infrastrukturę sportową

prawda, że dobrze gra? Miecz Woods, tak się nazywa. Miecz Woods pojawił się na początku, by przypomnieć tym z Państwa, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że tegoroczna edycja Polish Boogie Festival nadchodzi i z tego, co wiem z korespondencji, mieszkańcy Człuchowa i Debrzna są już absolutnie przygotowani. Wszystkich Państwa zapraszamy z całej Polski. A, no i jeszcze chciałem się odnieść do listu, który dotarł do radia i do programu jeszcze przed rozpoczęciem. Jest to list Krzyśka z Wrocławia. I chcę powiedzieć, że Krzysztof jest ambasadorem programu Trzy Wymiary Gitary także za granicą, dlatego że namówił swojego kumpla, który mieszka w Niemczech, w miejscowości, jeśli dobrze przeczytam, Iserlohn. Tam już mieszka od 30 lat i pan Piotr, który tam właśnie mieszka, jest kolegą Krzyśka z Wrocławia, też dzisiaj słucha i to po raz pierwszy programu Trzy Wymiary Gitary. To witamy w naszym gitarowym gronie i teraz polecam młodego człowieka z Wielkiej Brytanii, który narobił mi strasznego zamieszania w życiu, bo w końcu nie wiem, czy występował w naszym kraju, czy nie. Nazywa się Jake Buck. Stepped out the door 2 a.m. yesterday. Me and my friend keeping the night aflame. And after walking in the clear light, two guys come up and take him out of sight. Oh, I know what's what they eat him hard. He doubles up, he takes his money and they run. And all I can do is watch them go. His hands around his nose, his bloody's on his foes. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? His life, it seems, can bring you to your knees. You try, you bleed, then finally you breathe. She was a dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. For I know what's wanted, it's a heart. She doubles up, she packs her bag and then she runs. And all I can do is watch her go. I've lost all I own. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? This life it seems can bring you to your knees. You try, you breathe, then finally you breathe. Trzy wymiary gitary to był Jake Buck, który jest, jak Państwo wiedzą, młodym człowiekiem i jest takim dobitnym przykładem na to, jak bardzo ważni w edukacji muzycznej młodych ludzi są rodzice. Czytałem kiedyś wywiad z Jake'em, który pytany o to, dlaczego zdecydował się na wykonywanie takiej, a nie innej muzyki, powiedział to wszystko przez tatę, bo tata miał mnóstwo płyt i był tam Bob Dylan i Cat Stevens i Led Zeppelin i Deep Purple i pomyślałem sobie, myśląc o Jake'u dzisiaj, że pewnie tato miał też na półce płyty zespołu Uriah Heep. A to z kolei skłoniło mnie do tego, by przynieść do studia i odtworzyć jeden z utworów z płyty Outsider. Ten utwór zatytułowany Jesse. Uriah Heep, Jesse w trzech wymiarach gitary, płyta Outsider. Dobra płyta to była. Przyznam, że trochę o niej zapomniałem. Dobra i taka znacząca, bo przypominała o tym, że mimo tego, że lata płyną, w ich żyłach ciągle płynie krew z domieszką rock'n'rolla. Uriah Heep, Jesse dziś w naszym spotkaniu. A w radiu dla Państwa dzisiaj Zofia Kruszewska, Piotr Koldaszewski i by nie powtarzać 7 razy swojego nazwiska, użyję go również do prezentacji skrzynki pocztowej, która ciągle jest czynna, piotr.baron@polskieradio.pl. Teraz na chwilę zmienimy instrumenty i głos. The strings you're pulling, they've been hanging loose on me, and I go crazy when I feel them moving, 'cause it reminds me I don't let you be free. I'll go through a fire for this. I'll go all the way and hope there's a loophole we missed. Live up to this matter, so don't say it if you don't want what it'll bring. And if you are scared of this dirty weather, I think you should rush out for your thing. And I'll be in the fire for you. My senses don't work so well when I'm hurt, but I said I love you. I'll be fire for you. I wait in the fire and I'll hope I'm still there when you're through. Już tyle razy w tym i innych programach zachwycałem się twórczością Sophie Zelmani, że dziś powiem tylko, że śpiewała Sophie Zelmani z mojej ukochanej płyty. Wszystkie lubię, ale tam chyba najbardziej. Płyta zatytułowana Time to Kill. No i dziś odtworzyliśmy utwór długi, jak na nią, bo pięciominutowy, zatytułowany Fire. I pozostańmy jeszcze w takim klimacie i ognia, i akustycznego odtwarzania muzyki, bowiem sięgam po koncert z Montreux. Ten koncert zgromadził przepiękną publiczność i przepięknych artystów. Brian May, gitarzysta zespołu Queen, zaprosił na ten koncert w Montreux Carrie Ellis. Carrie Ellis to jest aktorka i wokalistka. No i zaśpiewali koncert pod takim wspólnym tytułem Koncert przy palących się świecach. Brian May zapowiada. This song was written by an old friend of mine in the old days of Queen touring years and years and years and years ago. We used to tour about 9 months of the year and most of it in America. And we had a band with us called Kansas. Fantastic guys from Kansas, of course. And they did a lot of very up-tempo stuff, but they did also beautiful ballads, and this is one of them. It's called Dust in the Wind. I close. Before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All the hour is dust in the wind. Same old song, just a drop of water. Kto powiedział, że piosenka ta ma być emitowana w radiu tylko na początku listopada? Dust in the Wind z repertuaru grupy Kansas, co Państwo słyszeli na początku, Brian May i Kerry Ellis z koncertu w Montreux. Jeszcze będzie gitara akustyczna Cab Moe. Kiedy zaczyna ten utwór na koncertach, publiczność sądzi, że się pomylił. Ale potem wszystko jest w porządku. It's no secret, I don't care. Gonna shout it out everywhere. I love my baby, hot, cold, fast, and slow. I love my baby, gonna tell everybody I know. In the evening, in my bed, I hear voices in my head. They say never, never ever let her go. Well, I love my baby, gonna tell everybody I know. Yes, I love my baby, gonna tell everybody I know. Other women don't mean a thing to me. You can pick them all up, drop them all in the sea. If I got no money, she don't care. She'll open up a pocketbook and pay my fare. I know she'll love me up, down, high, or low. Well, I love my baby, gonna tell everybody I know. Yes, I love my baby, gonna tell everybody I know. Hey, y'all! All up, drop them all in the sea. Cause if I got no money, you know she don't care. She'll open up her pocketbook and pay my fare. I know she'll love me up, down, high, or low. Well, I love my baby, gonna tell everybody I know. Yes, I love my baby, gonna tell everybody I know. She's a fine thing. She's a lovely thing. Gonna tell everybody I know. Tell everybody I know. Tell everybody. Tell everybody I know. She's a sweet thing. Lovely thing. No, she loves me. Hot, cold. Mał, na koncertach ta piosenka jest fenomenalna, dlatego że publiczność w miarę upływu sekund tej piosenki coraz bardziej entuzjastycznie na nią reaguje. Na Kemo pozwala mi na to, by sięgnąć do wykonawców bluesowych i około bluesowych. Tylko uwaga, jeśli ktoś z Państwa w tej naszej części, powiedzmy i nazwijmy ją akustycznej, zrobił troszkę głośniej radio, to teraz uwaga, bo płyta będzie głośniejsza. About to cross the line, 'cause when it comes to I taki jeszcze utwór nam się trafił dziś w audycji, a zamyśliłem się chwilę, bo zaczytałem się w list pana Piotra. Który to list powinienem zarchiwizować i zachować go na przyszłoroczne święto radia, czyli na Dzień Radia, bo list pana Piotra traktuje właśnie o radiu. I proszę mi wierzyć, że jest przepiękny i przypomniał mi o tym, że dla przedstawicieli mojego pokolenia radio było tym pudełkiem, które było oknem na świat, absolutnie. To patrzyliśmy w to pudełko i nie wierzyliśmy w to, co się dzieje i w to, co słyszymy. Teraz pewnie to pudełko zostało zastąpione internetem. Świat się zmienia, ale radio w moim przekonaniu ciągle jest potrzebne, chociażby po to, by przypominać, że w tym roku świętujemy 50-lecie Led Zeppelin. Pięćdziesiąt lat Led Zeppelin, od kilkunastu już tygodni w trzech wymiarach gitary świętujemy to wydarzenie i słuchamy muzyki z różnych płyt tego zespołu. Teraz jeszcze się odniosę do listu Szymona z Cieszyna. Listy płyną, bardzo za wszystkie dziękuję. Szymonowi z Cieszyna życzymy dobrej drogi, bo wybiera się w bardzo długą podróż. Dobrej drogi, szerokiej drogi i bezpiecznego dotarcia do celu. U nas teraz, nie wiem, tak się jakoś dzisiaj złożyło, że artyści, którzy nie są w Polsce specjalnie popularni, jeszcze jeden z nich nazywa się John Hyatt. Open and her head in a mess, with her head screaming no and her heart saying yes. And I love that girl. It was back in that house full of drunkards and thieves when she first saw me rising up off of my knees. And she said, do you think you could show me that, please? And I love that girl. John Hyatt to taki artysta i gitarzysta, który w sam raz na podróż. Teraz przed nami polska płyta. Przyznam szczerze, że kilkakrotnie Państwo mnie ponaglali, jeśli chodzi o tę właśnie nową płytę. No i muszę się przyznać, że dość oszczędnie czerpałem z tej nowej płyty. Wszystko dlatego, że już 3 tygodnie temu wiedziałem, że Martyna Jakubowicz będzie naszym gościem jutro w magazynku po godzinie 15 i wtedy o tej płycie zatytułowanej Zwykły Włóczęga. Martyna Jakubowicz śpiewa piosenki Boba Dylana. Jutro o 15 porozmawiamy.